Ibrani bab 10. Ing sajroning angger-anggere Toret iku mung tinemu wewayangane prakara-prakara becik kang bakal kelakon. Dudu wujude prakara-prakara iku dewi. Margo saka iku sarana kurban kang padha kang saben taun tansah dikurbanake angger-anggering Toret ora bakal gawe sampurnane wong kang padha nindakake pangibadah. Jalaran saupama bisa kelakon mangkunu. Wong-wong ora padha nyaosake kurban maneh, sebab wong kang padha nindakake pangibadah iku ora ngrumangsani dosa maneh. Awit wis padha kasucikake sepisan kanggo selawas-lawase. Ananging iya marga saka kurban-kurban iku saben taun wong-wong padha dielingake bab anane dosa. Sebab mokal menawa getih sapi lanang utawa getih wedhus lanang bisa mbirat dosa. Mulane nalika panjenengane rawuh ing jagat, panjenengane matur. Kurban so pisungsung boten paduka karsaaken. Nanging paduka sampun nyawisaken sarira kangge kawula. Kurban ubaran so kurban pambirating dosa boten datosaken kepareng paduka. Kawula lajeng munjuk. Lah menika kawula sowan ing salebeting kitab gulungan wonten seratanipun bab kawula supados nglampahi karsa paduka. Duh Allah kawula. Sekawit panjenengane matur. Kurban so pisungsung, kurban ubaran so kurban pambirating dosa sami mboten paduka kersakaken sarta mboten ndadosaken kepareng paduka. Senadyan kapisungsungake manut angger-anggering Toret nuli pangandikane. Lah menika kawula sowan badhe nglampahi karsa paduka kang kapisan kasuwak dening panjenengane supaya kang kapindho bisa kelakon. Amarga saka karsane iki kita wis disucikake sepisan kanggo selawas-lawase sarana pisungsung awujud sarirane Yesus Kristus. Sabanjure saben imam ing sadina dinane nindakake ayane sarta bola-bali nyaosake kurban kang padha kang babar pisan ora bisa mbirat dosa. Nanging sawise nyaosake kurban kang mung siji wae karana dosa, panjenengane banjur lenggah ana ing tengene Allah kanggo salawas-lawasi. Sarto ing samengku panjenengane mung ngantos santos tekan wektune anggone mung sumungsuhe kadadekake anci-anci ing sampeyane. Sabab sarana kurban siji wae panjenengane wis damel sampurno kanggo salawas-lawase tumrap para wong kang padha kasucikake. Lan Roh Suci uga maringi paseksi marang kita. Sabab sawise panjenengane ngandika, iki perjanjian kang bakal sunanakake karo wong-wong iku sawise dina-dina iku. Panjenengane banjur ngandika maneh, ingsun bakal maringake angger-angger ingsun ana ing atine sarta sun serat ana ing budine. Sarto ingsun ora ngenget-enget maneh marang saking dosa lan panerai. Dadi menawa iku kabeh wis kaapura, ora perlu ana kurban maneh kang kasaosake marga saka dosa. Kang iku para sadulur, sarana rai Yesus, ing samengko kita bisa mlebu ing pasucen kanthi kendel lan mantep. Amarga panjenengane wis mbikak dalan kang anyar sarta kang urip kanggo kita metu ing geber yaiku sarirane piyambak. Lan kita duwe imam kang luhur tumrap padalemane Allah. Mulane payu kita padha sowan ing ngarsane Allah kanthi ati kang tulus lan ikhlas sarta kalawan iman kang teguh. Amarga ati kita wis karsekake saka rumangsaning ati kang ala lan badan kita wis dikumbah nganggo banyu kang resik. Payo padha dikukuh. Anggon kita ngandemi pangarep-arep kang wis dadi paugeman kita. Jalaran panjenengane kang mrasetyakake iku setya tuhu. Sarto payu padha nggatekake siji lan sijine supaya kita padha atak ing katresnan lan ing panggawe kang utama. Kita aja padha ngedohi pakumpulan-pakumpulan pangibadah kita. Kaya pakulinane saweneng wong, ananging payu padha eling ingelingake luwih maneh anggon kita ngerti menawa dina rawe Gusti wis saya cedhak. Sebab menawa kita njarak gawe dosa sawise padha nampa kawruh bab kayekten, mesti ora ana kurban maneh kanggo mbirat dosa iku. Ananging anane mung nunggu tekane pangadilan kang gegirisi sarta geni kang ngalat-alat kang bakal ngobong sakae wong kang balelo. Menawa ana wong nampik angger-anggere muso, iku kaukum pati tanpa palimirmo kanthi paseksine wong loro utawa telu. Mendah saya abote paukuman kang kudu kasanggo dening wong kang nyawiyah putraning Allah. Sarto kang nganggep najis marang raing prajanjian kang nucekake wong mau. Tuwe nyenyamah marang roing sih rahmat. Jalaran kita sumurup marang panjenengane kang ngandika. Biwales iku wewenang ingsun. Ingsun kang bakal nindakake biwales. Sarto maneh, Pangeran bakal ngadili umate. Ngegirisi banget menawa tumiba ing astane Allah kang gesang. Padha elingo marang mangsa kang wis kapungkur. Sawise kowe tampa pepadang, kowe padha tahan nglakoni perang kang abot sarta nandang sangsara. Dadiyo nalika kowe padha kagawe tontonan kanthi diwewedo sarta dianiaya. Samunugo nalika kowe padha melu ngrasakake panandangi wong-wong kang padha digawe kaya mangkono mau. Kowe pancen padha ngrasakake panandangi wong-wong hukuman sarta nalika barang darbekmu dijarah. Kowe nampa iku kanthi bungah. Amarga kowe padha sumurup menawa kowe nduweni bondo kang luwih aji sarta langgeng. Kang iku kowe aja padha ninggal keyakinanmu. Amarga gedhe ganjaran kang wis kacawisake. Sebab kowe padha mbutuhake sabar mantep supaya sawise kowe nglakoni karsane Allah padha nampa apa kang wis kaprasetyakake iku. Amarga kari sadelo maneh malah mung kurang sadelo banget. Panjenengane kang bakal rawuh, bakal tedak, lan ora nyumenehake rawuhe. Nanging wong kagungan ingsun kang bener iku uripe marga saka pracaya. Dene menawa mundur saka pracayane, ingsun bakal ngemoi wong iku. Balik kita iki dudu panunggalane wong-wong kang mundur saka pracayane sarta nemai karusaan. Nanging wong-wong kang padha pracaya lan kang kaparingan urip.